як толькі ты, з усёй пяшчотай у сэрца мне зірнеш наўпрост. Душа пакіне сваю самоту, каб не забыць ніколі пра мілость. Святло сустрэч і боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука душы каханне і доўгі шлях прасні гарады. Мы марных слоў казаць не хочам, усё без іх вядома нам. Да сэрца праўду даносяць вочы, і мы ўдзячны сэрцу і вачам. Святло сустрэч і боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука душы каханне і доўгі шлях праз дні гарады. Казаць не хоча, усё вязі, вядома нам. Да сэрца праўду даносяць вочы, і мы ўдзячны сэрцу і вачам. Святло сустрэч і боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука душы каханне і доўгі шлях праз дні гарады. Thank you.